أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. دا حضرت زكريا و دا يحيى عليه الصلاة والسلام دا غي تذكرة شروع او دا غي دا تذكرة تقريبا دا اخيري مقام دا پينزم چه پده كي الله جل جلال هو يحيى عليه الصلاة والسلام تا كم خطاب ذكر کرده ده کله دا غا ذکر گئی او دا غا صفات ذکر گئی او غا باندې چې الله کوم نعمت کړو نو غا ذکر گئی. نو الله فرمایي موږ ته ویلو یا یحیی ای یحیی خذ الکتاب واخل کتاب لرب بقوت بمزبوطیا سره په کوشش سره. نو ده کتاب نا مراد کم کتاب ده؟ نو ده کتاب نا مراد علماء لکلی ده تورات ده. زکر تورات یو عالمی کتابو تورات بان تورات هم ملوشه موسیٰ علیہ السلام ده و داغی نرست و ترازرت عیسیٰ علیہ السلام پوری جی سمرا انبیاء علیہ السلام را گئی. بلکہ ابتدائی زمانہ ده حضرت عیسیٰ علیہ السلام هم پا تورات بان بعمل کی ده او تورات اغب مضبوطو لشو و خلق با پاغی بان عاملین گرزو لشو چې په تورات باندې عمل کوي. نو یحیی علیه السلام تم الله تعالی دا حکم کړو چې دې په مضبوطی اثر واخ دا د الله کتاب و اتیناه الحکم صبیا. الله وی موږ ورکړې وغه ته الحکم. نو د حکم نه مراد سره موږ حکم ورکړو په داسې حال کې صبیا چې ماشوم ادم ماشوموالی نه مراد مفسرین تقریبا اغا ابن سلاس سینین لکلے ینی ددرے اکالو. اللہ وی مونگ ورکڑے حکم نو دا حکم نا مراد نبوت ورکڑے مونگ اغا تا نبوت پدا سے حال گئی چی اغا تا سو کالو ددرے اکالو مداوتا اللہ جل جلال ورکڑے. او بازی وی دا حکم نا مراد اغا فهم دا تورات تے دیر وڑو کوالی کی اللہ جل جلال ہو حضرت یحیی علیہ السلام ته فهم او پوهه په کتاب د تورات باندې ورکړل. د دې وجې باندې علماء فرمایي چې کوم ماشوم ته قران لسته په ولګوالي فقد اوتی الحکم الصغیر دته حکم ملو شه په ولګوالي خبرم ځان دا نه حضرت یحیی علیہ السلام تورات هغه لسته په ولګوالي کې وته ملو شه. لہذا چې چا قران په ولګوالي کې ولسته نو دته حکم ورکړل شه فهم د کتاب ورکړی شو د قران. نو هغه صفات هم ورسره الله ذکر کوي. یو صفت دا هغه ته حکم او نبوت ملو او باجی نبوت نه مراد د حکم نه مراد عمل صالح ده. وحنانا او الله وي مونږ ورکړو هغه ته حنان د حنان نه مراد څه ده؟ نو باجی مفسرین اگر رحم دلی وای رحم دلی په جابا نه په عام مخلوق باندې الله دا هغه له نرم پیدا کړو کمور ابلار باندې به شفقت کو په نور انسانانو باندې باغی باندې به شفقت کو دغه زه سردار مو مشر مو د قوم. نو الله وت حنان ورکړو رحم دلی او بازي هغه تن حنان ملتنا الله ولی حنان د خپل طرفه. نو الله په رحمت کړو د خپل جانب مهرباني پکړي وی الله جل جلاله او بازي وی رحمت د پزله کې یعنی د پزله کې نرمي او بازي مفسرین اغه معنا کړی دا چې هیبتن و وقارن و رزقن و برکتن هیبت وته الله ورکړو روح وته الله ورکړو رزق و تعالی الله ورکړو برکت و تعالی الله ورکړو د حنان د غټولې معنی مفسرین او حضرات هغه کړی ندیم صفت هغه تعالی الله ورکړو و زکا او د دې په مقابله کې صفت وګوره ها دا لومبه صفت دای آکس راضی ادم په هم د کتاب نه ته جهل ویل کیږي او سره په خپل کتاب باندې نه کتابه ته ملو دې پوئږي بنا خبر هم نه دین صفت ته الله حنان ورکړو پویا په کتابه او سره په کتاب نه پوئږي په ځل کې نرمي نه سختی سخت دلې کسوت قلبي مرابت صفت ته الله جل جلاله د هغه نه ساتل او درین صفت و زکاتن الله وی مون ورکړې هغه ته زکات زکات نه بعض مفسرین حضرات عمل صالح علی او بعض مفسرین حضرات طهارت من الذنوب د ګناونو نه پاکواله زکات تم زکات زکوې به دې زره مال پاکي دا مال خیر دی د دې وجې د انبیاء علیهم الصلات و تسلیمات یا د غیر خاندان لپاره زکات حاصل شي ابر هم نه مخبل استاد دی له زکات به سی بوت چاور کړي نه به براه راس اغه نه غسته به بل طالب ته ورکړي نو که طالب بجیب کی واجلی او که طالب بخوشیار او نو اغد و پتوا مالا با اخپل راگلی ما دو بیوالتی ما باغی لی واپس ورگلی انو زکاة پیسی باغی دستی برای راس ناغست ادا دا مال خیر دی نو دیس را مال به هر حال پاکی گی نو زکاة تم زکاة زکوی دلتا زکاة نمورد زکاة اغس شیره تحارت کلبی دا زلب پاکوالی چه پزلکی دا گناه خیال نرازی گنده خیالون نرازی اللہ جل جلال ہوا تا زلب پاکی ور کرو یا عمل صالح ور کرو وکان تقیا او دای بل صفت ته سلورم الله پرمای وکان تقیا او دې پرهیزګار تمن الله جل جلاله دې پاک دمن پیدا کړو پرهیزګار او د ګناه او دا غرنګې د شرک او دا غرنګې نور ناروا حرام و غیره سيزونو ټول نه پرهیزګار او پرهیزګار خلکو دې دوا سره څه کو پرهیز کو پرهیز د ګناه نه پرهیز ځای چې سړی ګناه نه ځان بچ وکان تقیا او پرهیزګار ان ځان مې د ګونا نه ساتو سرور چې بادشو وبرم به والده او دې نیکی کوونکې د مور افلار سره وبرم به والده او دې نیکو کارو د مور افلار سره د والدینو دا بهترین شی بهترین نیکی ده او دا په حضرت یحیی علیہ الصلات والسلام کې مدا وسب موجود او الله جل جلاله د خپل عبادت سره په قران کې زیات د مور خپل سره احسان یو ځای کړي و بالوالدین احسان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسان الله یې مدو په سلې کړي یو عبادت به صرف زما کی او بل د مور خپل سره د احسان په سلې الله یې ما په سلې کړي اټل په سلې اگر دی آیات کی اللہ وی فلا تقل لهم اف حلانکی نبی علیہ السلام فرمائی که دین وڑا کلمہ وی اللہ با ذکر کلو ولا تنہر ہما رٹی بین صحیح شو کلام بسکے وقل لهم قولا کریم نرم وینا درے وحفظ لهم جناح الظل من الرحمن داننا چی بلکل لائی مخی نی غلاڑی عاجزیت سر نرمی سر دخپل اندامونم داغی پو مخ کی عاجز ایسا صحیح شو وَقُرْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِ صَغِرَ پینزم دعاگانی بہتا گئی او زان تبا وڑوکوالی رایا دے چھے خدای پاکا پدیدہ سی رحمو کے سنگے چھے وڑوکوالی کی زمان تربیت کلے وڑوکوالی سری نیر شی ابران زیان درال پل وڑوکوالی آتا سوری دلے مشہور مطل لے کیا رکھتیا خبر ہے اپلار لیکلو کا ته کې مش زیته ودا څه شي خپل زیته ته کارګر دی ودا څه شي کارګر دی ودا څه شي کارګر دی لږ رالوغه او په ځکه پیرا واغسته ما په پلان کې راستنه 25 پیره د امانه ته پوس کړو ته ولو کې اته به ما په مینه جواب درکو تا نه ما دوه پیره ته پوس کو په درې مې پیره تا د پولیس پیره پرانستو جواب دی ګندرا نو بهرحال دا صفت پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکات حدیث ته چه تبراش انشاءاللہ مشکات کیا نبی علیہ السلام یہ صحابی غالباً چه تلاوت ہو رہی دو پا جنت کی او دا اغا صحابی بارک امدک کا حدیث کی پرمائی صحابہ چه وکانا ابرم بی امی دا مور سرہ دیر زیاد نیکو بارو ابرم زیادہ حدیث کی رازی دا مور اپلار د مور خپل رضا د الله د رضا رضا سبب دی او د الله ناراستیا د مور خپل ناراستیا چې اولاد نه ناراضی بس د انسان الله هم سي ناراضی مور خپل نو بهر حل دا صفت داغه مو دا پیغمبري صفت دعوت الله ورکړي و برم به والده نیکی کو انکه وحسان کو انکه نیکوکار او د مور خپل خپل سره ولم یکن او بل صفت پینزم شپگم صفت ولم یکن جبار ناسی شپگم صفت راضی یا وم راضی دو صفت نو ولم یکن جبار اللہوی جبار نو جبار متکبر چی پبل جبر کی ظلم کی او یا جبار مانا کرده ده هو المتکبر متکبر انسان تکبر ستا ہوئی تکبر دیتا ہوئی چی پہر یو پن یا لین یا پہر یو شیگی تزان اچت گنے و تزان اچت گنلو سرس ربل حکیر گنے سبک کمال کشن مال تکبر شو که علم کشن ده علم تکبر شو که حسن و جمال کشن ده حسن و جمال تکبر شو که طاقت کشن ده طاقت تکبر شو او ده اللہ تنا خواه صفت ده زکا حدیث کی رضی ده با اللہ جل جلال ہو ده ما اکرو کی وارو بکی ده میگو پا شکل کی خلق بے پیخ پیگ دی مضموم صفت اول گناہ انسانیت چه دنیا دراغل تکبر ده وجنه شیطان تکبر کړی زبرد سیده کوم خلق ته نی منار او خلق ته امید دین زری اور نه پیدا کړم دې خټه نه پیدا کړ او دا الله تعالی خوه ګناه ده دی وجه چې کوم متکبر انساني حدیث کی راضی چې سوق عاجزی کې من تواضع رفعه الله الله اوچتای او چې سوق تکبر کوي وضعه الله الله یې کته کوي او درې پورې حدیث کی راضی چې د خپل سترګو کې ځان او تعلق کاری او بیاعین الناس صغیر ته خلق په سترګو کې به شي نه او یو سړی به تواضع کوي جیزی کوي نو هغه ته په خپل نظر کې ځان اس نخکاری او فی اعین الناس کبیر د خلکو په سترو کې بل وسړي دا یو صفت د قدرت د طرفه سړی کته کوي او دا بل سړی هغه اوچتای نو پیغمبر کې دا صفت نی ولم یکن جبار نو متکبر عصیا او بل نه پرمان د الله تعالی نو خبران ځان د پیغمبر د الله نه پرمانی اگر کې مونږ تاسو رحمان بی رازی و شیطان بی رازی و دوارا کار دی حبران زیان دالا خدایم رضا ساتو و شیطانم رضا ساتو دوارا تر پسے بند چلی گی حبران زیان دالا در ایک کوشش پکاری چی سلی رحمان رضا کی و شیطان آغا نارضا کی نوالم یکن جبارا عصی اللہ فرمائی دے عصی نو نا فرمان نو دا تقریبا پینزشو کش پک سپات اللہ دل ذکر کری او دریم سی پارکی اللہ یو سی پات ذکر کرو یو سی پتی دا ذکر کرو مصدقم بی کلمت من اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام تصدیق بگئی چی دا اللہ پیغمبر دے حق پیغمبر دے زکا با یہودیانو باغتا ابن الزانیہ وی زناکار دے نوز باللہ من ذالک دریم سی پتی اللہ ذکر کرو و سیدن سردار بی مطبوع خلق بی اتباع کی مشر بی سردار او دریم سی پتی اللہ ذکر کرو حسورن حسور دا زنانو نبن سرد قدرت دانا مطلب چه مردانه طاقت به نه یا بیمار به یا بل مسئله نه حضور دی ته لیکي کی منته بند یعنی د الله عبادت به کوي پاګه باندې به کوي پاکي سره د قدرت نه په خپل خواهشاتو باندې به کنټرول ساتي او نبی من الصالحین او بل پیغمبر به الته کې حکم ذکر شو او دلته نبیان ذکر شو نو تقریبا سلور صفات هغه دلته دي سلور پنځه صفات دلته دي او وو صفات دلته تقریبا دوله صفات الله جل جلاله د حضرت یحیی علیه السلام عدالت کې ولته کې ذکر کړي او په دې صفاتو کې تعلیم داده چې انسان کې د صفات پیدا شي دا نه چې بس یو واقعیا الله جل جلاله ذکر کړه نه په دې صفاتو باندې الله چې هغه تک مرتبه ورکړي وا کوم چې تواله ورکړي د صفاتو ګره وخه بدن د پیغمبر د عام انسانانو دا غيو دي اډوکو وخه نه انسانم جوړ له حیوانم جوړ فرق صرف امتیاز او فرق په صفاتو کافر انسان نه مسلمان انسان او فرق او امتیاز د صفاتو سره اگر چې الله جل جلاله بدن اعتبار سره دغه وحی پیغمبر کې نه پسند وی پاک دامنی وی حسن وی خبره مې کاله کوم معیار هغه خو کسبی شي نه کنه یو سره حسن ود الله ورکړي دا کسبی شي نه دا فضیلت شي نه دغه پدې کې چې سره مقابله کې دي کې مقابله نه کیدا وه به شي خبره مې کاله کسبی شی باندې انسان اوچتی گو کسبی شی اغا بہترین صفات حاصل ہوئی اس لئے مور اپلار نکی زن کے پیدا کی او دا کرنگی دزلن ارمی زن کے پیدا کی دغه رنګ ځان کې بل باندې شفقت پیدا کی، ځان کې عاجزی او تواضع پیدا کی، او ځان کې د الله پر منبرداری پیدا کی. اورم ځان تعالی ځان کې د ګناه نه بندش تکیا دا پیدا کی. نو دې سره انسان اوچتی کی او الله جل جلاله هغه اوچتی او معیاروم دغه دی او اخرت کې نجات هم په صفاتو باندې دا نه چې چاډر خوراک کو اخلاق د میخ غټ شنه بس هغه د نجات ملاوی نه په بدن باندې نه. اورم ځان تعالی لګا په دغه باندې نه د په صفات باندې دا علامہ قاسم نانوتی رحمت اللہ تعالی علیہ یو پیرا مناظری سره ویندو تناستو اده ډیر سپګدستو انتهائی سپګدستو د بدن نو چې کله د مناظری موکه شنو اغه د اندوان اوغه چې کوم مشرونه اغه له تقریبا یو خانه کراړه خدن الو ملو ډک هغه وو بلی ولا د درې خانه خوراک یو قاسم نانوتی سی بلل وان تر ټاړه هغه خانه هغه ته شاګردانو دی استاد اخو او د درې خانه کې شی وو ته بل هغه څنګه مقابله کوي نه هغه بیا ولا می خراواله که په خوراک مقابله وي بیا ولا می خراواله نه شم کولای هغه په علم مناظره نو بهر حال چې میدان د علم سجاو شي نو بیا پتل دا ډېر لوی انتهایی بیا ولا مته رشي ویني وو داسې سپګدست کمزورې پاګي کې د انډیا کې وا د انګريز په وخت کې چل تکي د انګريز سلطنت وصل کاله دلته با انګريزان یو میله لګول ایت به میله خدا شناسی وی ان سکانو به خپل مذهب باندې بیان کو او مسلمانانو به خپل مسلک باندې بیان کو هندوانو به خپل مسلک باندې بیان کو شیعاګانو به خپل باندې کو پوره لګه نمبر په نمبر باندې بکتار پاګه کې هغه یو بیان کړ علامه قاسم ننوتی ته په خدای کې نو کال دا قران او حديث نه چلیږي کته چې تباګه قران او حديث ده عقل سره بدا ثابت ہے چ الله شتا پیغمبر شتا جنت شتا پولیس رات شتا دا ټول سيزونه عقلي اعتبار سره ثابت کړی یو زمکه نظم صرف یو دلیل دی ته د جنت او د جهنم بار کې دلیل ذکر کړی چې جنت او جهنم زمو پیغمبر ویلي دا حد دی نګورا هغه دا کائنات الله پیدا کړی دی سیو الله پیدا کړی دی په دې کې یو مزر خوګواله دی یو پکې تکلیف ته جوړې خوې واړه بولې بول دا غرنګي بل خوراک بل خوراک بل خوراک دا غرنګي به بل نعمت یاد کو مثلا انسان وعده کوي پاګه کې تکلیف مشتا مشکتونه مشتا او پاګه کې انسان ته راحت مشتا دا غرنګي بل راول د دنیا هر یو نعمت کې الله تعالی دو جهته هري یو مزایق دا یو ورسره تکلیف نه هغه خلق ته ګور دا په الله سره ګراندي تاسو یو چان جوړ کې پاګه باندې ګندشه ته راچان کې سپالان دی وګورځي نو کالا داسې وغټ غل بیل جوړ کړه دا کائنات چانګي عقل دا منی او دا ګندګي یو طرف ته کینو دا غړي جهنم شو او دا مزي بل طرف ته کینو دا غړي جنت شو خبرم ځای درل عقلم دا منی عقلم د دې نه انکار نه کوي چې کله تاسو ټول دا منی اگر چې تاسو څوک دوخ وین منی څوک یو منی تاسو دا منی چې دا کائنات یو خالق پیدا کړي نو چې کم خالق پدې قادر دی چې یو مکس چې پیدا کولی شي نه پدې قادر دی چې یو غلوی له پیدا کیسه یو طرف ته کیسه بل طرف ته کی دا غری جنت څنګه غری جهنم شي خبرم ځای دل نو بهر علم او صفت دا بهترین شي نو او صاحب هغه پیدا کول پکاري وسلام علیه یوم ولدا الله وی د باندې سلامتی وی علیه پاغرز باندې سلامتی او پد باندې د هر شیطان نه محفوظو سلامتی او د ذره د شیطان نه محفوظو پاغرز باندې ولدا چې د اوس یې ګول شو او سلامتی به پد باندې پاغرز باندې یموت چې مړ شو نو چې په کوم مرز باندې دې مړ شي د عذاب قبر نه الله دې محفوظ ساتي او زکریا علیه السلام په اتفاق د علما باندې شي چې او زکریا علیہ الصلات والسلام بارک دو علماء دو کول البدایہ والنهایہ کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکلی چې یا خو په توی مربان خپل باندې وپات شو دی یا هغه پسې د یهودیان شنو چې کله یحیی علیہ السلام شهید کو نبی او پلار پسې ولګیل نه پلار په تلاش کې نو هغه د یوونه پناه واغس ونه ته مال پناه راک پیغمبر له معجزانه تر او نو وشلی دا او بیا باندې شو نو یهودیان رالو لهون د توجد الله نه بل طرف تلل مخلوق طرف تا پیغمبر هو کامله توجه الله ته پکاري بس یې لغونه پاس نه کټله او را پیدا پاس نه کیو د بار باندې په مزاره کو ندیم کوله ده چې هغه شهید شوی و یوم یموتو سلامتی وي په هغه رز باندې یموتو چې وفات شو و یوم برا هغه رز باندې سلامتی وي په هغه باندې یوبعث حیا چې فات چې فاسول شي حیا ژوندې یعنی الله جل جلاله به اخرت کې د عذاب دور نمسادي نو ټول سلامتی غانه وته الله ورک لومبه سلامتی او دم الله جل جلاله هغه ورکلا چاته یحیی علیه السلام ته لومبه سلامتی د تربیت الله تربیت کو شیطان نه وساتو دویم سلامتی د پاک دامنه پاکی کو خبر هم ځان تعالی چې و پات کې د پا اورز باندې او دریم سلامتی اگر شرافت ته الله جل جلاله اخرت کې به مرتور کی فضیلت ته الله به د جهنم د اورنا داګه نه محفوظ کی نعمتونه بو دور بس دا دې پرد نو الله فرمای مونږ وې یا خذ الكتاب او کتاب لرا بقوتن پکوشش سرا واتیناه الحكم الله مونږ ورکړو د تعال حکم نبوت الحکم پویا د کتاب سبی یاد از حال کې جوړو کېو وحنانن والله ایمون ورکلو نرم دلی مهربانی شفقت نرمی ملذن لا د جانب فلا و زکاتن او پاکواله د ګنانم ورکلو وکان تقیا و د تقیا پرهیزگار و برن و د نیکوکار نیکی کونکې بیوالده د مور خپل خپل سرا ولم يكن انه ده جبار المتكبر سيانا فرمانا وسلام عليه وسلامتي او زبان دي يوم ولدا فغورز باندې چوزه ګول شو ويوم فارز باندې يموت جو پات شو ويوم فغورز باندې يبا سوچ پابسول شي اخرت کې حي انداز حال کې ژوند دی وي يا ول ولين احنا خري نه لګوت متينيا اللہ من سینا عبیت برادی سیجی اللہ کرلہ دنیا آخر دوست ورمسی یا اللہ کریم اخدام کی بہترین صفات پیدا کے سنگ چیتا تا اللہ تعالی وحبی طور ورکڑو حضرت یحییٰ علیہ السلام تا وحبی طور دا صفات منگت مرا نصیب کی یا اللہ تقوی تحارت دا ذنوبنا یا اللہ توازو عجیزی یا اللہ سلامتی یا اللہ دا عذاب کبرنا خیرت کی دا اورنا کریم اخدام سلامتی یا منگت مصیب کی یا اللہ تزمان راضی شکل اللہ نصیب کی